En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Mange unge mistrives i disse år, viser undersøgelser. Hvorfor? Sognepræst Katrine Lilleøhø, hun mener, at pilen den peger på forældrene, fordi de lyver for børnene, der vokser op i et gigantisk hykleri, hvor forældrene åbenlyst udtrykker deres behov for tid væk fra børnene, samtidig med, at de overøser dem med kærlighedserklæringer. Katrine Lilleøhø, hun kommer på besøg her til sidst i denne første time af vores allersidste program. Velkommen til, det hedder Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og vi skal også uddele den aller sidste fidusbamse. Og hvem der skal have det eftertragtede trofæ, det ved vi ikke endnu. Men vi går i gang med at indkredse mulighederne og kandidaterne om godt 20 minutter, når vi tager hul på det her programs sidste bamsesnak. Og det ved I trofaste lytter jo godt, hvad er. Det er nemlig den ugentlige gennemgang af stort og småt på den hjemlige politiske scene. Og sidder du inde med et godt bud på, hvem der skal være den allersidste fidusbamsemodtager, så skriv endelig til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her er der, som der har været i næsten alle de 12 år, vi har sendt, stadig plads til spørgsmål og kommentarer. Ja, og vi skal selvfølgelig beklage, at vi kom lidt sent i gang. Der var noget med Facebook, der drillede. Sådan er det altid. Men vi kører bare lidt længere. Det er beskeden herfra. I skal ikke blive snydt. Men nu er vi klar med denne uges debat. Og ja, det står imellem Venstres skatteordfører Jan E. Jørgensen og Danmarksdemokraternes finansordfører Dennis Flydtkjær. Og Dennis, velkommen her i studiet. Tak skal du have. Og så skulle jeg have en telefon ud til det frederiksbergske, hvor Jan E. Jørgensen opholder sig. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Godt. Ja, Jan E. Jørgensen, du velkommen, skulle have været her. Men velkommen hjem fra Grønland. Ja. Tusind tak. Du har jetlag, og jeg vil bare sige til lytternes orientering, det er ikke sikkert, at du har tøj på, men du er i stand til at formulere ja, dit politiske budskab. Ja, nu er det radio, vi sender. Jamen, det er det. Det er en stor fordel. Så jeg er glad for, at han ikke er her, så. Ja. Jeg er påklædt. Godt, det okay, er godt. Men vi tør ikke tænke på, og hvad for noget tøj, du nu har på. Er det, nu er det, men altså velkommen igen. Nu skal det jo handle om oksekødsafgifter, fordi det kan jeg forstå, at Jan E. Jørgensen er skatteministeren Jeppe Bruus, han varslede faktisk tidligere på en afgift på oksekød, og så tror jeg nok, han trak en lille smule land. Og så kom din formand, Jakob Ellemann, han var blevet lidt mere klar i mailet omkring det her. Og jeg kan også godt se, at moderaterne de tog noget rent flag. Det kunne jo tyde på, at der sker noget, en afgift på oksekød på vej. Kan du præcisere, hvad det er for en afgift på oksekød, I forestiller jer i Venstre, Jan E. Jørgensen? Det kan jeg ikke, fordi vi har nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med bud på, hvordan sådan en afgift bedst strikkes sammen. Derfor så ville det være forkert, hvis jeg sådan i detaljer, før de var færdige med deres arbejde, sagde, at det kommer til at være sådan og sådan og sådan. Men altså, der er to muligheder, og så er der en tredje mulighed, som hedder en kombination. Og den ene mulighed, det er, at det er landmændene, der får en CO2-afgift, og den anden mulighed, det er, at det er forbrugeren, der får en CO2-afgift ude i køledisken, og den tredje mulighed, det er så, at man laver en kombination af de to, og må ikke man ender på en eller anden form for kombination. Hvorfor er det nødvendigt? Det er nødvendigt, fordi køer udleder det, der hedder metan. Det sker, når de bøvser, så udleder de metangasser, og metangasser er meget skadelige for klimaet, faktisk endnu værre end CO2. Danske landmænd er langt fremme med at udvikle foderblandinger osv., som gør, at køerne udleder mindre metangas. Men de udleder altså metan, og det er meget skadeligt for klimaet, og det er derfor, det er vigtigt, at vi får det nedbragt. Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne. Hvad siger I til en afgift på oksekød? jeg synes, det er en virkelig dårlig idé, og var faktisk enig med Venstre før valget og Socialdemokratiet før valget, som jo begge to sagde nej til til en kødafgift. Altså enig med den gode grund, som jeg også synes i dag, at altså, der er altså grænser for, hvor meget vi skal blande sig i folks madvaner. Jeg synes kun, det er naturlige ting derude, at folk kan lave en kødsovs med spaghetti, når de kommer hjem fra fodbold, som jeg tror, Mette Frederiksen sagde for et par år siden, og det er jo præcis samme gode argument, der er stadigvæk. Så jeg synes, det er ærgerligt, hvis man vil putte afgift på oksekød, men jeg forudser altså også et bureaukratisk helvede, fordi man prøvede for en del år siden med en fedtafgift, altså hvor man var nødt til at trække det efter halvandet år. Jeg tror, det ender i det samme her, fordi altså, hvordan skal man opgøre sådan en? Skal det være en anden afgift, hvis det er 8% fedt i farsen, eller er det 12%, eller hvad nu, hvis der er 20% planter i? Er det så, altså, hvordan skal man regne de her afgifter ud, uden det bliver et bureaukratisk helvede? Så jeg synes, på alle parametre, det her det er et rigtig dårligt forslag. Nu vil jeg lige mærke til, at du sagde putte en afgift. Du er fra Danmarksdemokraterne, der taler i dansk, ikke? Det hedder lægge afgift. Skiby, han siger også, din partifælde, han siger også putte. Nå, ja. Men det er også lige... Det er nok fordi, jeg er jyde, tror jeg. Ja, okay, nu skal du altså, når du kommer med kødsovs-eksemplet og Mette Frederiksen, det er selvfølgelig en, men er det ikke også bare sådan, at selv folk, der stemmer på og er medlem af Danmarks Demokrati, I bliver nødt til at simpelthen sige, tiderne er altså ikke til kød, og at det her, det handler om meget andet, det handler om at gennemtvinge en kostændring, og at gennemtvinge dansk landbrug til at holde op med at være så orienteret mod kødproduktion. Jo, men kritikpunktet for mig er jo netop, hvor meget skal man som folketingspolitiker sidde og tvinge det ned i halsen for at bruge det udtryk, der passer meget godt, når det er mad. Og det synes jeg jo ikke, vi skal. Altså, jeg tror faktisk, de fleste danskere gerne vil være grønne og klimavenlige, og også gerne spise mindre kød. Men det handler nok mere om, at man skal oplyse dem om det. Altså, jeg tænker jo, at man kunne lave en certifikat på, for eksempel, sådan en mærkningsorden, at fortælle om det her, det var klimavenlige eller ej. Altså, hvorfor er det, man skal... Tror du ikke, at alt, så folk, der har en lav indkomst, de ikke kan betale for deres kødsovs. Altså, jeg synes, det er en dårlig måde at arbejde på. Alle ved godt, altså at det er der, skoen trykker, og det, der virkelig, det er jo ligesom med cigaretter, altså det, der virkelig virker, det er, hvis en cigaretpakning kommer til at koste 100 kroner, så begynder man at overveje det, i hvert fald at ryge lidt mindre, ikke? Eller også så køber man lidt mere ved grænsen, så jeg tror faktisk også, at der sidder nogen nede ved grænsepolitikerne og jubler i gang med at udvide parkeringspladserne nu, fordi, altså hvad sker der, hvis, altså, så er det jo ikke bare øl og sodavand, vi henter i Tyskland eller i Sverige, så bliver det jo også oksekød og alt muligt andet, så forbruget flytter sig, vi spiser jo alligevel bøf om fredagen, om den, så finder vi nok bare et andet sted at købe. Er det ikke rigtigt, altså, når vi skal til Tyskland, så tager vi en ordentlig køledisk med, og så fylder vi op til et års forbrug af oksekød til fryseren, og så er vi lige vidt. Altså, der er vel grænser for, hvor høj sådan en afgift bliver, er der ikke? Selvfølgelig er der det. Altså, nu er der, det kommer selvfølgelig an på, hvor langt man bor fra den tyske grænse, men der er jo selvfølgelig også svenskerne, og kronekursen er lav, osv. Selvfølgelig er der en grænse for, hvor høj afgiften kan være, og i øvrigt også, hvor høj afgiften skal være. Det er jo ikke sådan, vi har tænkt os, at den skal være så høj, så det at spise en oksebøf, det bliver noget, som kun de aller rigeste i whiskybæltet har råd til. Det er jo selvfølgelig ikke der, vi lander. Men altså en afgift, som flytter noget af forbruget væk fra oksekød over til andre produkter. Men hvis vi ikke har en afgift ude i køledisken også, og lad os nu se, hvad ekspertgruppen kommer frem til, men hvis der ikke også er en afgift i køledisken, så risikerer vi jo, at forbrugeren så vælger en mørbrad fra Brasilien i stedet for en fra Bredingbro. Og så er vi jo lige vidt, fordi så har du også transporten på oksemørbraden fra Brasilien til Danmark oven i købet, og det er jo ikke særlig smart, men så har vi ikke opnået noget som helst. Så vi kommer til, tror jeg, at lande på en model, der kombinerer, sådan, så det både afgifter direkte på den enkelte landmand og direkte afgifter på køledisken, og de afgifter, vi lægger på landmanden, vil jo så gå tilbage til erhvervet og være med til at hjælpe dem til en omstilling til en mere klimavenlig produktion. Janne Jørgensen fra Venstres såkaldte liberale parti, her i 2018, der sagde partiformanden, det var han vist ikke dengang, Jakob Ellemann, jeg tror, han var minister, men der diskuterede man jo også den her afgift, og der sagde han, det vil betyde, at den enlige forælder får svære ved at lave en spaghetti med kødsovs til sine børn. Det har han jo ret i dengang, det har han vel også ret i nu. Det bliver sværere for den enlige forælder. Ja, så til gengæld så kommer der jo en masse skattelettelser, som også den enlige forælder får gavn af. Okay. Og så må man også bare sige, altså verden flytter sig. Anders Fogh var jo den første, der talte om at aflægge altså CO2-afgift på kød, og han blev grinet ud, fordi der dengang desværre ikke var så mange, der indså, hvor alvorlige klimaproblemerne var. Så der blev gjort grin med, at nu ville han lægge afgift på køer, der pruttede, og skulle man så tælle, hvor mange gange de pruttede osv. Så altså, tingene flytter sig heldigvis, og jeg tror, at klimaudfordringerne er ved at være gået op for alle. Jeg håber, at det er noget, som har spredt sig til Danmarksdemokraterne. I er bare bagstræberisk. I ligger jeg bare og siger, at så må de andre gøre det, så er vi sure, og vi er imod og sådan noget. Så bliver det genført alligevel. Er det en forkert analyse? Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, alle, inklusive Danmarksdemokraterne, er klar over, at vi har klimaudfordringer derude, men det er jo ikke noget, at man så gør det dumt. Altså, der er jo en grund til, at man grinede af Anders Fogh dengang, og man så også gør det nu derude i stuerne. Altså, det tror jeg, man vil opleve præcis det samme, fordi altså, hvordan er det, man gør det her op? Altså, skal der samme afgift på en 8% fars, altså 8% fedt, eller en 12%, eller hvad hvis der er blandet grøntsager i? Jamen, eller, altså, alle de her ting, altså, det ender jo i bureaukratiske monster. Og lad mig bare gerne eksempel på, hvordan regeringen de gør det her fuldstændig bagstræberisk. Altså, sidste, før sommerferien, lavede man en kilometerafgift på lastbilerne, fordi man sagde, nu skulle de omstille sig, men de havde ikke noget at omstille sig til. Om lidt her i dag kommer der så et finanslovsforslag, hvor man siger, nu vil vi sætte 100 millioner kroner af til at forske i, hvordan de så kan gøre det. Mm. Altså skulle man ikke gøre det omvendt? Altså skulle man ikke starte med at forske i, hvad man kunne gøre for transportbranchen, for at de kunne blive grønne, i stedet for at starte med at lægge en afgift på dem? Og det er jo samme, man gør her med at lægge det på landbruget, for hvad er det lige præcis, man tænker, de skal gøre? Eller hvad er det, forbrugerne skal gøre? Ja, de køber jo så måske i Tyskland eller i Sverige. Altså, så jeg er jo ikke noget imod den grønne omstilling, men vi er jo nødt til at have teknologierne og løsningerne klar. Altså det her, det bliver jo bare noget, folk kommer til at grine af derude, og noget, som virksomheder kommer til at kæmpe med at administrere. Altså det her, det kommer til at minde på afgiften på luften i soft ice, eller der er afgift på børnechampagne i dag. Altså, det er jo sådan nogle ting, der kommer til at også for det her. Det er jo sådan noget, folk kommer til at grine af om 10 år og sige, hvordan kunne I finde på at lave sådan noget gagalak? Janne, du skal du have lov at svare på. Tusind tak. Altså for det første, det er ikke en fedtafgift, vi taler om. Og derfor så indsættes i kæmpe mere, om det er 8-10-12% fedt i oksekød. Det er sådan set ret irrelevant. Der sidder en ekspertgruppe, som skal komme med bud på, hvordan det her kan lade sig gøre. Selvfølgelig kan man skrue det sammen, så det kan lade sig gøre. Altså som Dennis nævner, så er der jo i forvejen en række afgifter på fødevarer. Der er sukkerafgift, der er kaffeafgift osv. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Der er alt for mange afgifter, hvis du spørger mig. Og vi ser men nu skal meget gerne, flere, siger du jo. Nej, jeg siger, at vi skal have afgifter der, hvor det giver mening, og der, hvor vi har brug for at flytte forbruget. Og vi har altså brug for at flytte forbruget. Ikke sådan, at vi ikke elsker selv oksekød. Selvfølgelig skal vi stadigvæk kunne spise oksekød, men der sker altså ikke noget ved, at vi spiser lidt mindre end det, vi gør i dag. Der tror jeg, jeg kan tale på alle vores fire vegne, at vi kunne godt trænge til måske at spise lidt mindre, ikke bare også. Ej, der synes jeg lige, du ikke skal regne mig ind. Du ved ikke ret meget om mine kost. Nej, det er rigtigt nok. Du er og du er også så tynd, så du forsvinder, når man... Ja. Men husk, jeg sidder herinde og har tøj på. Men jeg skal lige sige, kunne vi ikke bare blive enige om, at det her, det kommer ikke til at betyde noget som helst i forhold til klimaforandring. Det er rendyrket symbolpolitik, og det skal man også vende sig til, at det er okay, fordi der er en rigtig mange unge, der vil blive glade for at sige, nu gør I noget ved det, og det her, det handler om, at man skal forstå, der er jo folk, der mener, at Danmarks Radio nu skal omstilles til at være en sender, der udelukkende handler om klimakatastrofen fra morgen til aften. fordi det vil nok forandre noget, men det kommer jo ikke til at betyde... Altså, Danmarks CO2-udledning er jo lige meget. Det betyder ikke noget. Vi er et symbolpolitisk foregangsland. Er det ikke bare det, det handler om? Altså, du har ret i, at Danmarks CO2-udledning betyder forholdsvis lidt, fordi Danmark er et lille land. Men omvendt, så betyder Danmark rigtig meget som foregangsland. Og hvis ikke vi selv viser vejen, så har vi ikke nogen argumenter over for kineserne og amerikanerne og dem, der udleder rigtig meget. Altså det her, det skal selvfølgelig foregå i et internationalt samarbejde. Og derfor så er det jo også de klimamål, som vi vedtager. Det er jo ikke nogen klimamål, vi vedtager for Danmark. Den vedtager vi jo for alle verdens lande. Men altså, nogen må jo gå foran og vise vejen og vise, at det kan lade sig gøre. Og det betyder jo også, at eksempelvis vindmølleeksporten fra Danmark. Altså, hvorfor er det lige Danmark, der eksporterer vindmøller? Altså, det giver jo sådan set ikke mening andet, end at det gør det, fordi vi politisk er et foregangsland, og det er derfor, at vi ligger så godt på vindmøller, og det er blevet en kæmpe stor eksportsucces. Så det her er jo noget, som også dansk landbrug vil kunne tjene penge på fremover, at vi står som dem, som er gået forrest i den her kamp. Så det er slet ikke så dumt endda. Nej, Jan E. Jørgensen, tak skal du have, og så får Dennis Flygtkjær her den sidste bemærkning i den her debat. Ja, altså Jan har jo ret i, at det handler om, at vi skal være forgangsland, men det bliver vi jo ikke ved at brandbeskatte danskerne. Altså det handler jo om, at vi skal lave nogle produkter, som netop vindmøller, som man i resten af verden kan sige, det her kan vi også lave en grøn omstilling ved. Jeg tror altså ikke på, at der er ret mange lande, om du tager Indien eller Kina og siger, nu skal vi lige brandbeskatte vores befolkningsforbrug af fødevarer, så er det et godt eksempel på, hvordan man kommer frem af. Altså, det her det kommer jo til at give bureaukrati, det kommer til at koste arbejdspladser, fordi det flytter grænsehandel. Og det er bare ikke en god måde at gøre det på. Og så selvfølgelig tror vi, jeg tror egentlig alle i Danmark synes, vi skal være et forgangsland, men det handler om at finde de gode løsninger, ikke at brandbeskatte vores danskere. Så vil jeg også bare sige, Jan, at det er altså ikke særlig liberalt. Altså at være Danmarks liberale parti, og så tænker nu skal vi lige fra Christiansborg styre, hvordan folk de skal styre deres madvaner, hvor meget kød de skal bruge i deres kødsovs osv. Så det er der altså ikke meget borgerlig politik over. Okay, det blev de sidste ord. Tusind tak, fordi du kom, Dennis Flytkjær, fra finansordfører for Danmarks Demokrater. Nu kan du gå tilbage og begynde at sidde og læse i det nye finanslovsforslag. Ja. Det er jo i hvert fald... Jeg ved, der er et par tusind sider til dig der, så du har masser at se til. Og også tusind tak til dig, Jan E. Jørgensen, fordi du nu var med på telefon. Og også tusind tak for alle de mange gange, du har været med i programmet gennem de sidste 12 år. Med tøj på. Ja, ja og hvis jeg må have lov til også at sige tusind tak til jer. Danmarks bedste borgerlige taleradio, det er en skam, at I lukker. Jeg synes, det er en sørgelig dag, men jeg... Det lyder, som om vi tager det med højt humør, og jeg er sikker på, at I finder... Det passer jo meget. Det borgerlige Danmark er jo gået under, så der kan vi... Hvorfor skulle radioprogrammet så ikke gøre det også? God pointe. Ja. Tak for nu. Vi tager lige nogle lytterkommentarer her. Søren Andersen er i det polemiske hjørne. Hvorfor ikke bestemme, at det forbydes den kreative klasse at spise kød? Kåre Hansen skriver, at jeg er blevet vanvittig. Afgifter på mad. Ja, der har jo altid været moms altså på mad. Der er jo altså moms på mad i forvejen. Nå, Martin Sibas Laugesen, han er fra Liberal Alliance, Europaparlamentskandidat, ved jeg jo. Det meste af det oksekød, vi spiser, er hakket oksekød fra udtjente malkekøer, altså et restprodukt. Burde afgiften så ikke lægges på? Jeg tror, der står mælken. Den kan jo ikke laves uden en ko. Vi kommer ikke til at spise mindre af det. Hakkebøffen bliver bare dyre. Ja, så er det, vi går videre. Jo, så er der faktisk kommet en bamseindstilling. Ane okay. Korsen får en desværre retrospektiv ekspertunderstøttet kritisk debatbog om Lynette Holm. Tænk os om. Jeg har ikke læst den. Jeg synes umiddelbart, at Lynette Holm er en glimrende idé. Men altså, okay. Sådan er der så meget. Nå, men altså, der er åben for, i hvert fald for flere forslag, fordi det er jo heller ikke, fordi vi umiddelbart sidder inde med sådan det helt oplagte bud på en modtager. Det er jo. Men der er i hvert fald nogle ting, som jeg synes, vi skal give et par ord med på vejen fra den sidste uge, vi har mulighed for helt uhemmet at kommentere på. Hvis jeg skulle give noget, altså nu har jeg jo set, der er også stået en tænketank igen. Det er Tommy Ahlers, det er ham, der er ikke... Den tidligere, der er ham, der blev træt af politik ja, meget hurtigt. Han vil hellere være finansmand, og det kan jeg egentlig godt forstå, eller iværksætter, eller hvad han nu er. Og Sigge Winther, som jo var direktør i fagforeningen Djøf, tidligere vært på Deadline. Også det, og som skrev den her interessante bog, Entreprenørstaten, om, at politikere sender alle mulige månelandingsprojekter i gang, og så ender de med fadæser og skats inddrivelsessystem, var for eksempel et eksempel. Og nu vil de altså lave en eller anden tænketank, som jeg har lidt indtryk af, sådan lidt apolitiske. Der er sådan lidt venstrefolk, og der er lidt socialdemokrater, og der er lidt... forsker Mikkel Vedby Rasmussen, den nu snart tidligere dekan. Prodekan og dekan. Han er også med. Jamen, der er kun ønsker held og lykke. Jeg håber, det bliver en stor succes. Synes, men de vil frembringe løsninger på nogle af de her samfundsproblemer, som er lidt komplekse. Efter synes jeg, 12 år med politisk fokus og særligt borgerligt fokus her, jeg er jo gået hen og blevet fuldstændig... Altså, benhård, idealistisk byråkrat og teknokrat, så jeg synes, at det lyder godt, det der. Fordi at alt, der har med ideologi at gøre, det stopper bare. Og jeg bliver også, altså det kan jeg, altså jeg kan godt se, at de ligger sådan, det er sådan en moderaternes faglige base. Yeah. Der kan man gå hen og spørge, hvad de mener, og så bliver det til politik. Det kan jo godt gå hen og blive regeringstænktang. Altså de har det i hvert fald, jeg har det også sådan, altså jeg er blevet så gammel, ikke? Så jeg siger, altså hvis skidtet virker, så er det fint. Altså jeg vil gøre Deng Xiaopings ord til mine, altså, og jeg er da ligeglad om den er sort eller hvid, den der kat, bare den fanger mus. Og du er jo også blevet afideologiseret af 12 år i det her program. Jeg føler mig stadig af borgerliberal, men jeg er jo ikke sådan, hvor jeg siger, at nu har vi en stor offentlig sektor, og vi skal have den til at fungere og gå langt på literne, hvad det hedder, alle floskerne. Altså, lige om lidt, så skal jeg jo være storforbruger af velfærdssektorens ydelser. Ja, dog lidt senere. Det kommer på år, så kommer jeg i reparationsalderen, som det hedder. Ikke? Ja. Og der er jeg jo meget tættere på at være, og jeg er helt vildt begejstret ved tanken om, at jeg faktisk har en mikroskopisk mulighed for at flytte til Frederiksberg, fordi jeg tror, de har en lidt bedre service. Jeg har jo lige skrevet skatten en sang. Skatten efterhånden kommer sig op på sammen på niveau. Sammen og mit nye arbejde, det er at sidde og synge en sang, der hedder Kun kommunen kender min krop. Mm. Og det er jo en uhyggelig virkelighed for de fleste af os, og så bliver det jo meget afgørende, hvad for en kommune der er, at man, hvis der skal tage sig af ens krop. Ikke? Der kommer nogle forslag. Altså, jeg vil gerne, altså, forslag skal være nogen, der har ment noget, taget et initiativ den her uge, som er umiddelbart fornuftigt. Det er ligesom det, og det skal være nulevende danskere. Det kan også godt være en forening, hvis vi er, men og det skal være et eller andet, vi har hørt om den her uge. Ellers så dropper vi den sidste fidusbam. Det kan vi også. Nu har jeg foreslået Sigge Winther og company for den her tænketank, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der tager sådan et initiativ. Og de har skaffet penge og sådan noget. Jeg er sikker på, at det kommer nogle fornuftige ting ud af det. Nå, men lad os... I hvert fald, altså, det er jo nogle navne, og det er det, man må tage sigtet. Mm. Det kan vi da godt Men lad os tage noget politisk analyse, altså de konservative, Torben. Ja, tak skal altså, du have. Der går, altså, Berlingske har jo, kan man ligesom forstå, men også sådan ekstra blad og andre, altså, og politikken. Altså, det er ligesom, om medierne har siger, vi har fat i noget med de konservative. Det er det sådan det døende dyr på savannen. Og vi skal sådan set bare have fat i noget. Nu bider vi tilpas, og vi er rundt i alle kroner og finder nogen. Gamle, sure, unge, sure, et eller andet. Sige, og de har fat i... I Barfod, som skrev her forleden dag, og gamle partisekretær Peter Steerup, også kaldet Steso, som er i tidernes morgen, var hans engelske håndgangende mand. Han er smuttet til Moderaterne. Mm. Han er nu altid været sådan forholdsvis moderat. Men jeg har jo også skrevet tidligere, at altså, jeg synes, det er ret tydeligt, den moderate del af det konservative folkeparti, de er ved at tjekke ud nu. Fuldstændig. De er ved at forlade det parti. Men jeg lægger jo mærke til nu den seneste, altså jeg vil også sige, det virker som om, at Berlingske går næsten politikken i bedene med hensyn til en aktivistisk redaktionel linje med at sige, vi vil også være aktive i at få Søren Pape smidt på porten. Fordi i dag har Berlingske så en historie med den tidligere sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, også en, det man kunne kalde moderate konservative, og han er altså, som er ude at sige, at det går ikke med Søren Pape, og han tillader sig oven i købet at pege på, hvem der skal efterfølge ham. Og han peger på Helsingørs borgmester Benedikte Kjær. Og det synes jeg også, jeg har hele tiden tænkt, der sidder en meget dygtig dame der, som er minister, men hun sidder ikke på Christiansborg. Det gjorde Pape heller ikke, da han var også borgmester i Viborg, da han blev hentet ind. Og så siger, det var måske nok på tide, at de tog en af de kloge kvinder i de konservative, hvis de skulle prøve at genrejse men, det projekt. Men det er jo et, altså, alle kan jo sige, det er enormt svært. Og også fordi, at det er ligesom om, der er en skruestik. Der er en pæn højreorienteret del, som omkring Rasmus Jarlov, som er sådan meget kontante. Og så har du sådan en jeg har også sige sådan en, jeg vil ikke sige rød, men måske mere midtorienteret. Men det er det, man kalder Frederiksberg-kommunismen. Frederiksberg er sådan noget Per Stig Møller, Connie Hedegaard-tradition. Ja, jo, men altså, ja, men... Tror du på, at Connie Hedegaard stemte på de konservative sidste gang? Jeg måtte ikke have stemt på Moderaterne sidste gang, ligesom så mange andre, som Peter Steerup jo indrømmede, at han havde gjort. Ja. Altså... Jeg ser jo ikke... Jeg synes jo, at deres... Der, hvor de har lagt sig politisk, det er jo det, som de får besked på. Der er der jo bare, at Liberal Alliance er et mere attraktivt alternativ. Altså, altså hvis man har de synspunkter, der hvor de konservative er i dag, jamen, så vil folk hellere stemme på Liberal Alliance. Mm. Det, som mange af de her folk siger, det er, jamen, vi forstår ikke, at I ikke stemte for... at afskaffe store bededag. Vi forstår ikke, at I gik med i regeringen. Vi forstår ikke, at I stemmer for koranafbrændingsforbuddet. Vi forstår ikke, at I tager, at I er sådan statskonservative. I bakker op om de i deres øjne fornuftige beslutninger. Det hele går op i ideologiske, højorienterede meldinger, højorienterede skattepolitik, det er sådan, de opfatter det, i stedet for at gå ind og få den der indflydelse der. Og så siger Mette Abildgaard, jamen, hold nu op, vi er med i næsten alle for lige, og det er også rigtigt nok. Det er jo heller ikke forkert. Problemet er bare, at hver gang i Konservative Folkeparti skal markere sig, så markerer man sig i opposition, og det handler om at være lige så ideologiske, lige så konservative, som måske Nye Borgerlige og andre. Det er der, man helst vil være. Og den gamle tradition om at være det her midterorienterede parti, det simpelthen det forsvinder. Det er også, altså, at jeg synes, at altså, Søren Pape har jo ikke læst, hvad det er for en politisk situation, han befinder sig i. Der er jo en grund til, at vi har den der regering. Det er fordi, at altså, jeg tror på Jakob Ellemann af alle, når han sidder i går i TV2's program Libert, og forklarer, hvorfor at han tog en beslutning, som uden... Altså, umiddelbart ser helt vanvittigt ud, efter han har kritiseret Mette Frederiksen helt ned under gulvbrænden. Han siger, jamen, jeg kan jo ikke lave noget. Vi kan jo ikke få noget gennemført med de blå, uanset hvor mange forsøg vi gør, fordi vi skal have et flertal. Og Venstre får mere for pengene i et samarbejde med den gamle Venstreformand og statsminister, og, Lars Løkke. Og det kan Søren Pape ikke forstå. Og der er det jo så, at venstrefolkene havde jo et håb om, at de skattelettelser, som de jo har fået forhandlet sig til, 5 milliarder, det bliver måske 6 eller 7, og nu får vi jo se, hvor meget det er. Altså, dem kan de få, men de skal jo så æde den her top-top-skattelettelse. Nej, det er en ny top-top-skat. Det er ikke nogen lettelse, tværtimod. Det er en top-top-skat på dem, der tjener mere end 2,5 millioner kroner. Ikke? Mm. Og en idiotisk skat, der er ren symbolpolitik og dybt, dybt skadet. Det er jeg helt enig i. Men det, man forestillede sig hos Venstre, det var, at man kunne lokke Liberal Alliance, og man kunne lokke de konservative til at komme mere ombord. Mm. Og fordi, at så kunne man jo sige, at... Jamen altså, vi får store skattelettelser, også topskattelettelser, for langt den største del af befolkningen. Det er det, der har været håbet, men der kom det jo resolut prompte for vandopslag. Det kommer aldrig til at ske. De vil sige nej til alle de der skattelettelser, fordi top-top-skattelettelsen, den vil de ikke være med til. De vil ikke gå under ået og gå på kompromis. En så derfor har de borgerlige vælgere jo nu det valg. De kan stå på den rene linje sammen med vandopslag, og det er der helt sikkert en hel del, der gerne vil. Den her avis, Cepos, store dele af de blå vælgere, og dem er der mange af. Og så er der moderater, som siger, folk, der er moderate, betydende, siger, vi tager det, vi kan få. Venstre leverer dem. Nu er spørgsmålet, vil Venstre blive belønnet for den her stil? Næppe. Eller vil Liberal Alliance blive belønnet af at stå på den ideologisk rene og ranke linje? Det er det, der bliver interessant at følge. Jeg kan ikke se... Der er nogen, der mener, at Vandomslag har skudt sig selv i foden her. Han har sat Liberal Alliance et sted hen, hvor de politisk ikke kan levere noget. Får vi se. Men der kan man så sige, at det kan jo være, altså for at stemme og maksimere, så kan det måske være meget klogt at gøre det der, fordi de er jo relativt uden for indflydelse, og er ved at være det store borgerlige oppositionsparti. Mm. Ikke? Og der kan det sikkert godt gå bedre det. Men jeg ved også mærke i det i går, Jakob Ellemann, hvor jeg tænkte, han havde altså alligevel, der var altså lidt knald på ham, og jeg synes, at det var rart at kunne mærke, at han har lidt af sin arrogante fars stamina, og sådan siger, når spørgsmålet bliver for dumme, så bliver han også sådan lidt arrogant. Det synes jeg faktisk klædte ham. Og da han så fik det spørgsmål, det er jo latterligt, hvis Venstre kan skaffe en skattelettelse på 500 kroner. Det er jo ingenting. Men hvor han så sagde, hvad kan de borgerlige partier, som vil have, kan de komme med 500 kroner? Det kan de jo ikke. Men måske er der lidt håb for Jakob Ellemann, fordi som Olav Overgaard Nielsen, og han er LA-vælger, det har han selv skrevet. Og trofast lytter. Og det har vi været glade for, og han er også en, der skriver ofte til os. Morten Messerschmidt, han skal have bamsen for at stoppe Dansk Folkepartis socialdemokratiske økonomiske politik. Havde de bare gjort det under VLAK-regeringen, så havde meget set anderledes ud for det borgerlige Danmark. Og det sidste har han i hvert fald ret i. Og han har også taget opgør med Kristian Thulesen Dahl og alt det her. Og der er også dem, der mener, det er jo igen en analyse her, vil det her presse Venstre, fordi nu har man kommet med den her indrømmelse fra Morten Messerschmidt. I Venstre, der vil de jo sige, der kan I bare se, vi har fået indflydelse, vi har presset Messerschmidt til at tage et opgør med de socialdemokratiske tendenser eller politik, nogle af dem i hvert fald, i Dansk Folkeparti. I dag kan man så også læse i avisen, at Morten Messerschmidt raser over, at man ikke fjerner arbejdsudbud, eller at den her seniorpensionsorden, den ikke blev udvidet, som man har aftalt tidligere. Det vil sige, at her er man i hvert fald socialdemokratiske, og vil fjerne arbejdsudbud. Det virker lidt som om, at Dansk Folkeparti, de slet ikke anerkender, at der er et arbejdsudbudsproblem. De vil ikke have nogen udlænding, og de mener, at der er sådan en skjult arbejdskraftsreserve, man sådan pludselig kan pumpe op og sådan noget. Og det tror jeg bare ikke, de har ret i, fordi så ville det være sket. Men det kan de jo. Men det er det, de kører med, at man kan sagtens, der er blandt folkedybet, er der masser af arbejdskraft, folk, der ikke er i beskæftigelse. Jeg ved også, der er måske også en grund til, mange af de mennesker, der ikke er i beskæftigelse i dag. Der er jo, altså nu nævner du Morten Messerschmidt, og jeg synes, det er jo helt vidunderligt, at der er kommet, at han har lanceret et forslag, der hedder, altså, og det handler jo netop om de her mange, den her kæmpemæssige offentlige sektor, at han altså kommer med et forslag, der hedder, hvis man ikke på 30 sekunder er i stand til at forklare den gavn, man gør for borgerne, så skal man opsiges. Det, der vil jeg sige, altså jeg er på nippet til at lade fidusbamsen gå den vej. Hvis Morten Messerschmidt, han ringer ind her på nu og så siger, at forslaget, det skal udmøntes på den måde, at der bliver sådan en tv-kanal, hvor der er afhøringer af folk i den offentlige sektor, hvor man kan sidde, når jeg nu skal til at så bare sidde og være pensionist ude på Frederiksberg, så vil jeg sidde og se på den der 24-timers kanal, hvor der er afhøringer af ansatte i den offentlige sektor, og jeg tilbyder mig også til at være en af dem, der sætter mig i juryen til at bedømme, om der er nogen, der er i stand til at forklare på 30 sekunder, hvad der går ud. Det er jo et forslag, hvor man sætter sig permanent ned ved børnebordet. Ikke? Altså, og jeg synes jo, det for det første er det skide sjovt. Jeg er altid med på, at det er altid godt at se på, om der sidder nogle offentlige ansatte, der sidder og på pinden og ikke laver en bøn og sådan noget. Og man kan altid effektivisere, det er jeg helt med på. Men Monique, den kreative snakkende klasse, som han er ude efter, de altid kan forklare, hvorfor de har det job, de har i det offentlige. Det tror jeg. Jo, dem, der kommer til at gå ud over, det er mange af dem, der måske ikke har ordet i sin magt, måske ordentligt købet Messerschmidts egne vælgere, som alle stammerne, alle folk, der har svært ved at formulere sig. Det er klart. De får der store der. Problemer her. Men nu er det betalt. Jeg synes, du siger, det var, at du er ikke i tvivl om, at der er mange, der ikke laver en bøn. Det der er det interessante, ja, det er, og det er opdraget at gå ud på. Jo, det er at forklare den gavn. Det er jo ikke noget med, at man sidder og fiser den af, det tror jeg faktisk ikke. Men der er rigtig mange, der måske sidder og laver et eller andet, som de selv synes er meget gavnligt. Og så er det så. Det er jo altid en politisk afvejning om det her, det er vigtigt. Så må han jo sige, at vi skal ikke have alle de der kommunikationsmedarbejdere. Om ikke andet. Men altså, så synes jeg måske, at Dansk Folkeparti kunne starte med at fyre alle deres egen kommunikationsmedarbejdere, for dem har de jo altid fyldt op med alle mulige, der ikke bliver valgt, og alle deres venner. Jamen prøv nu at høre, alle deres gamle venner, der ikke bliver valgt fra Fremskridtspartiets Ungdom, som fylder op på Christiansborg, og som de har, der ikke kan få arbejde alle mulige andre steder, og som ikke kan blive valgt og sådan noget. Han kan jo starte med at fyre alle dem. Hvorfor, altså, det? Hvorfor gør han ikke det? Det er jo den private sag. Og de er offentligt finansieret alt sammen. De har flyttet hovedkvarter til Jylland og alt muligt. Jo. Det meste af det foregår på Christiansborg. Ja, det er godt, men det ser godt ud. Hyggelig, men jeg vil gerne, altså jeg synes, det er virkelig frisker op, det forslag. Det er et sjovt forslag, men det er sådan. Det hører sådan lidt til i ungdomsafdelingen, hvis du spørger mig. Jo, men man kunne jo også bare prøve at lave et statsstøttet forsøg med det, hvor man siger, lad os lave det bare for at se, hvordan det virker. Hvorfor ikke stille et forslag om, at man skal beskære den offentlige sektor med så mange procent? Altså, man kunne også lave det som, ja, det kunne være, at vi to skulle lave det som borgerforslag. og så se, hvor mange der stemmer for det, og få det vedtaget, at vi får en tv-kanal forsøgsmæssigt, hvor folk er til afhøring og skal til 30 sekunder forklare, hvilken gavn de gør i den offentlige sektor. Morten Jørgensen, han skriver, skal man så også vurdere dem, der arbejder på medier, der får statsstøtte? Ja, ja. Vi kan godt forklare, hvorfor vi skal have statsstøtte lidt endnu i hvert fald. Ja. Vi har produceret underholdning her i halvanden time tid nu. Ja. Og sådan er det. Jamen altså, Morten Messerschmidt, tusind tak for forslaget. Det har fået mig til at få smilet på mit ellers tungsindige ansigt. Så, men altså, jeg vil ikke sige, man kan ikke få en bamse for at have leveret en morsomhed. Så vi er jo stadigvæk på jagt efter en, hvad skal man sige, en rigtig modtager af den her uges særlig fiduspar, fordi det er den sidste i programmets historie. Mm. Men Sigge Winther og Tommy Ahlers, som jo også, hvad kan man sige, roligt kan sige, tilhører den talende klasse i hvert fald. Men vi kunne måske lige tage en lille snak om finanslovsforslaget, som kommer i dag. Altså, jeg må jo indrømme, de går ud, og så siger de til de resten af de politiske partier, men vi vil godt, de skulle snakke med jer. I får en halv milliard. Ja. Sidste gang her i foråret, der var en forhandlingsreserve på 200 millioner. En halv milliard. Det er sådan et signal om, at vi har sådan set flertallet på plads. Ja. Men altså, hvis I vil være med, så kan I få en, ikke måske få en 150 millioner til et eller andet. Det er ikke ret mange penge. Det er jo ingenting. Nej. Men altså, alle har jo nok en eller anden kæphest, som de kan få. Og nogen er jo... Altså, altså umiddelbart, så vil jeg sige SF. Og, altså der skal jo være et eller to røde partier, Radikale, SF, dem vil de gerne have med. Og så vil de også gerne have et par borgerlige partier. Dansk Folkeparti, Konservative, Liberale Alliance, Danmarks Demokrater. Det er nok dem, man sådan snakker om. Og nogle af dem er mere relevante end andre. Ikke? Og jeg må bare sige, altså det er jo ikke... Det er jo lige før, man skal sige, ej, ved du hvad, det kan være det samme. Det kan ikke blive nogen meget. Så kører I bare med det, og så ser vi tak. Men så kan der være, der er et parti, de radikale, de virker som at være til fald for det meste, ikke? De får et eller andet grønt, og så kører det. Men altså, Korto, er det ikke sådan, også når du sidder der og skal kommentere på det her politik, og skal blive ved med at gøre det i en eller anden form, og hvordan og hvorledes, det ved jeg så ikke, men altså, at det er en meget mærkelig situation, vi har, det der med, at vi faktisk har en regering, som bare banker det igennem, som den kan blive enige om. Jamen, det mærkeligt, går jo egentlig meget godt med at være enige. Det vælter jo ikke med historier om, hvor voldsom du enigheden er. En gang imellem, så er der nogle aviser, der skriver noget om, at der er nogle af de andre partier, som synes, at Lars Løkke, han er lige lovlig frisk. Ikke? Og jeg selv synes, altså jeg vil sige, hans indsats for at få lavet forbud mod koranafbrænding og de der vanvittige domme, man kan få, altså 2 års fængsel og sådan noget, der vil jeg sige, hold da op, men det er jo altså, han får det igennem, han vil have. Jamen, det er jo det, der er, altså... Og det er jo også det, som regeringen i sidste ende bliver bedømt på. Det er, altså, synes vi egentlig, den her regering leverer det, den siger? Mm. Og det har den jo mulighed for, og nu er der er masser af analysearbejde, der er blevet sat i gang, og på et eller andet tidspunkt, så kommer den der CO2-afgift. Og de kommer, vi ved jo, at de kan træffe beslutninger, også som upopulære. Og hvis nogen er i tvivl, så kan vi bare sige, stor bededag. Altså, og spørgsmålet er, om de bliver sådan, om de bliver tilgivet hen ad vejen. Nå, Torben. Vi snupper lige sådan en lille en her, som vi jo har fået lavet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Fordi nu skal vi byde velkommen til programmets sidste kvindelige gæst nogensinde. Det er Torben, der har skrevet det her manus, og derfor det bliver lidt patetisk, det må jeg jo sige. Og det er dig, sandt. Min kampfælle i Ukraine-komiteen, sognepræst Katrine Lilleøre. Velkommen til. Tak. Og du er her, fordi du for nylig i et indlæg her på Berlingske lange ud efter forældrene til den generation af børn og unge, der snart kan betegnes som mistrivselsgeneration. Det er Torben Steno-ord. Og du anklager forældrene for, at de lyver for deres børn. Og det er altså grunden til, at de mistrives. Hvad er det, de lyver om, Katrine? Jamen, de lyver om, at de, at de på den ene side er vi i en tid, hvor alenetiden skal forestille at være det, som alle mennesker har en ret til. Mm. Og det har man, og alenetid har alle mennesker nok altid haft brug for. Men det, der er det nye i den her tid, det er, at man også offentliggør det på sociale medier, alene har afleveret børn alenetid, og så sådan et billede af en kaffe og en croissant, ikke? At de vokser op, vores børn, med en erkendelse af, det må de forstå, at deres forældre skal, for at kunne fungere, være væk fra dem og have noget alenetid. Det er ikke noget, man skjuler, det er ikke noget, man går let med. De bliver afvist på den måde jo, fordi som barn, der skal man jo, altså, der er jo en del af det at føle sig velkommen, det er, at man dog med sine allernærmeste altid har lov at være der, og altid også er ønsket, ganske enkelt. Altså, 24 det, timer i døgnet? Ja, sådan er det altså, faktisk. Vil jeg minde, at hvis man skal have en tryg og god barndom, så er man jo skal man være velkommen der, hvor ens forældre er. Og når det så er sagt, så er det nye i vores tid, det er, at vi på den ene side så fuldstændig tydeligt siger, det må du forstå, jeg har brug for alenetid. Far, han skal ud og den her weekend, mor med vennerne, næste weekend skal mor, og så videre. Og så samtidig, så har vi sådan nogle ord og nogle måder med vores børn, hvor de ligesom er meningen med vores liv, må de nok forstå. Projektbørnene jo. Ja, de er til konfirmationerne, de er jo efterhånden overalt i landet vokset, i den tid, jeg har været præst, det er jo snart 100 år, altså til at være sådan nogle gigantiske bryllupsfester, hvor de får at vide, at de er simpelthen meningen for mor og far i deres tilværelse, den mor og far altså, der har brug for alenetid væk fra dem. Det er et hykleri. Det er det hykleri, jeg har peget på. Nå, fordi jeg vil sige, hvis ikke man kombinerer dit udsagn med den her fuldstændig overdrevne dyrkelse af, hvor enestående mit eget barn er. Jeg voksede der op med et, altså i sådan gammeldags, altså i 60'erne, på den der måde, der fik vi da godt og vel at vide, at der var skulle være alenetid. Og det var der ikke noget problem. Men vi fik til gengæld heller ikke at vide, at vi var enestående. Det vil jeg sige, det slap vi helt udenom. Ikke? Så er det ikke bare det sidste, der er problemet? Jo, men det er kombinationen, præcis. Ja. Ikke? Det er kombinationen. Jeg synes måske så også, at vi er nemlig begge gamle nok til at være børn af 68. Og den der meget, også det der, det begynder, synes jeg, altså den der meget tydelige, rå udmelding, hvor det ikke er af hård nød. Far og mor skal på arbejde, far og mor skal tjene til føden, men far og mor skal ud og have det rigtig sjovt, og det kan de kun have uden jer. Det var da egentlig, altså nu havde jeg ikke selv så nogle forældre, men jeg havde jo venner, der havde det. Og det var da der afvisningen begyndte, det var da ikke en, altså det var ikke så fedt at have forældre, der siger, vi elsker dig højt, men vi skrider lige. Du får jo faktisk noget kritik i avisen af en sociolog og en psykolog, jeg har faktisk glemt, hvad de hedder. Det må du lige finde. Det kan jeg fire sige. Men de skriver blandt andet, at børn og unge er slet ikke så skrøbelige, at de ikke kan tåle forældrenes alenetid. De har ikke brug for forældre, der alene prioriterer familien eller altid er til stede for at trives. Faktisk har de brug for, at forældrene indimellem træder et par skridt tilbage og giver lidt mere slip på dem. Forældrene agerer samtidig relevante rollemodeller, når de via deres adfærd viser, at det er helt okay nogle gange at have brug for tid til sig selv. Og det er skrevet... Hvad siger du? Det er skrevet af Marie Tolstrup og Maria Ørskov Axelvold. Og ved at anklage forældre for at påføre deres børn en rå afvisning ved at tage alenetid, bliver Lilleøres underliggende budskab, at forældre på sigt skader barnet, når de prioriterer egne behov. Og det budskab bidrager ikke bare til at gøre det gode forældreskab smalle sti endnu smallere, det skaber også en kunstig modsætning mellem på den ene side at være en engageret og kærlig forælder for sine børn, og på den anden side at være et voksen menneske med egne behov og interesser. Hvad siger du til den kritik? Jo, men det er jo så netop, som Torben også venligt gjorde opmærksom på, det er jo ligesom at læse mit indlæg ud af kontekst, fordi det handler jo ikke om, at man ikke som menneske kan sige, hvor lige vil sige, hvad som helst til sine børn. Også hvad man kan have behov for at kunne hænge sammen som det menneske, man er. Men hvis man samtidig så at sige, i mødet med barnet og i mødet med omverdenen, ligesom få sagt, at barnet er selve, altså essensen af alt, hvad mit liv går ud på, og hvem jeg er som person. Jeg vil ikke kunne trække vejret, hvis du ikke var i verden. Og, altså, det giver, og i øvrigt, altså jo også, altså det her, det er jo i virkeligheden et indlæg, der kommer fra et eksistentielt bagland, jeg har i min kirke og i min forkyndelse, som jo altså egentlig dybest set går ud på, at vi er i en tid, hvor vi som forældre tager hele ansvaret, også på børnenes vegne, at vi så at sige, vi tror, at hvis vi ikke ruller dem i sukker, og højner dem samtidig med, at vi slapper af væk fra dem, fordi det faktisk er rigtig hårdt at være forældre hele tiden at skulle højne og gøre sådan, samtidig med, at vi i øvrigt kontrollerer dem langt ind i detaljen med vores mobiltelefoner og er bølgebrydere i deres skoler, når de har konflikter. Altså, der er en mistillid til barnets fatteevne og dets evne til at være som menneske i verden. Vi løser alle deres problemer for dem. Så dejser vi udmattet om i vores alene tid. Og når de så møder nogle rigtige problemer, så har de ikke nogen værktøj til at løse dem. Nej, altså vi har svært ved at sætte dem fri. Vi tror, at vi skal bølgebryde alt, og derfor er det blevet meget hårdt at være forældre. Så ud af fuglereden med dem. Nu refererer jeg til min egen barndom. Den var, altså, mine forældre var ikke hippie. Altså, det vil jeg meget gerne sige. Det var en protestantisk sognepræst, som ikke troede på Gud, men som var en dygtig præst og en sygeplejerske. Ikke? Det var helt traditionelt på den måde. Men det, som jeg synes, der var det jo, at noget af det, som vi som børn fik med os, var, at altså, vi var ikke enestående, og vi lærte også at sætte pris på meget hurtigt at sætte pris på den tid, hvor vores forældre ikke interesserede sig for os. Er det ikke det, der er problemet i dag? At alt for mange børn mistrives, fordi de har deres forældre med i alt, hvad de gør, og vurderer deres egen tilværelse, deres problemer, og de skal samarbejde om det og være ligeværdige. Hvor man siger, jamen det er jo derfor, de børn har svært ved at trives og komme ud i verden og stå på egen ben, fordi de har mor og far med i alt. Altså, det er i hvert fald noget med mistillid. Nej. Det er noget med, hvis man vokser op med, at der bliver påstået, at man er det bedste og det største, men at der faktisk ikke er grundlæggende tillid til, at man kan klare det her liv, og man også kan klare en slåskamp hen i skolegården, uden nogen hjemmefra skal blande sig, og at man også kan klare måske at færdes rundt på byens skader, uden at man hele tiden skal melde tilbage, og man så også samtidig skal høre, hver gang man har fødselsdag, og i det hele taget, så bliver der ført et sprog med, jeg elsker dig, og du er det bedste, og du er alting, samtidig med, at man godt kan mærke, at de simpelthen har brug for at puste ud, som jeg siger. Mm-hmm. At have, som det hedder også i sproget, børnefri. Altså, der er jo sådan nogle gloser ind blandt folk. Ja. Jeg er børnefri, og så ser folk gerne. Så smiler de fra øre til øre, for de pyha. Altså, min pointe er, at, og jeg er jo nok, altså jeg vil sige, den der, det de har skrevet i dag, de to kvinder imod mig, der er vi jo egentlig ikke uenige. Mm-hmm. Men det er bare et spørgsmål om, hvad taler vi ud af? Og jeg forsøger nu bare, og det vil jeg også gøre et par klummer mere, at prøve at rette blikket imod forældrenes, den forældregeneration, vi er i nu, deres rolle i de unges mistrivsel. Fordi at vi kan have så travlt med, at det er skolelærerne, og så er det også pædagogerne, og så er det også skærmene, og så er det også, og det er rigtig meget alt muligt andet end det, der foregår hjemme i familien. Og der ved jeg ikke, om man skal være sådan en lidt rå sognepræst som mig, altså, der må sige, og ikke er på valg eller hvad. Altså, jeg må sige, vi bliver også bare nødt til som forældre i den generation, vi findes i, at konstatere, at der er noget, der er så generelt her, at det må være noget, vi alle sammen går med på som en fælles idé om, at det er en god idé. Ligesom man engang havde en fælles idé om, at børn ikke tog skade af, at der blev røget tæt i bilen, ikke? Jamen, det vil sige, altså, kunne man sige, at det, som man kunne sige til forældre i dag, der vil gøre det, og gøre deres børns liv lidt nemmere, sige, hvis de skal konfirmere, så sige, ved du hvad, Jonas, du er vores helt store stjerne, vi elsker dig højt, men husk, det er kun os, der mener det. Du er ikke noget enestående menneske, fordi det, jeg er ved at blive vanvittig af at høre, det er, at verden består kun af helt enestående unikke mennesker. Vi skal til at simpelthen sige, husk nu, middelmådigheden, det er det, vi er fælles om. Ja, så kunne man måske også, rigtig ikke rigtigt, helt enig. Og dertil kunne man måske også sige, at jeg synes, der er mange forældre i dag, der måske har meget travlt med til barnets bedste selvfølgelig, at bestemme ganske hårdt. Der er meget lidt frirum til faktisk at gøre indsigelse, fordi det er hele tiden med barnets bedste for øje. Men deri ligger i det med barnets bedste ofte en ganske stor bekymring for, om det nu kommer til at gå det barn godt. Og derfor har jeg nu i flere årgange haft konfirmander siddende i 8. klasse om efteråret og være blege af nervøsitet og spurgt, hvad sker der nu? Og så siger de, vi skal have terminsprøver. Og så siger jeg, terminsprøver op i hatten med det. Det er 8. klasse. Det er lige meget. Og det er det ikke. Og det er ikke kun børnene, der har en ambition her. Det er også noget med en bekymring hos forældrene om, hvordan skal det nu gå der, hvis du ikke sådan og sådan. Og den der... Altså den der bekymring på vores børns vegne, som gør, at vi går ind over deres liv og bestemmer meget og kontrollerer dem, og samtidig med, at vi så altså præcis en gang, vi må slappe af lige helt for os selv. Det er bare den, jeg lige anfægter lidt, og jeg tror, jeg bliver ved, for jeg kan mærke, at jeg har ramt et eller andet, som anfægter tilstrækkeligt mange til, at der muligvis er gang i noget her, hvor jeg siger noget, vi godt ved, men ikke har lyst til at høre. Der er nogen, der hyler. Du har ramt nogen, og så er nogen, der begynder at hyle. Nu har jeg desværre ikke nogen prædikestol. Jeg vil sige, altså kære unge mennesker, læn jer tilbage og nyd kollektivets beskyttende middelmådighed og jeres personlighed fuldstændig. Den behøver I slet ikke at tage stilling til, før I er blevet voksne. Men det modsvares jo så af, at på deres konfirmationsdag, så sidder vi alle sammen tvangsindlagt til 100 taler, mindst. Alle skal rejse op og sige det samme. Mm. Og så kører der sådan nogle billeder bagved, at konfirmanden fra første gylp til for 5 minutter siden. Og det er denne enestående personlighed, som jo på ikke rigtig er, altså andet end de allernærmeste, klar, har en klar følelse af, hvad egentlig går ud på. Og konfirmanden har slet ikke selv. Og det... Altså, så derfor lige præcis, den der at være bare en af mange og gå og have det som alle de andre, det er jo en del af at være ung og samtidig opdage, at man måske også er noget, som de andre ikke er lige så stille. Mm. Det at få lov at være i fred med det, det har vi lidt svært ved at lade vores børn være. Hvad tror du, altså når nu du har set det her over en lang udvikling, og selvfølgelig har de, nu tager jeg efter min telefon, at de sociale medier og alt det der også en meget stor andel i det, fordi det bliver så perverst mængderne. Altså i gamle dage, da jeg skulle konfirmeres, der var det svært bare at finde 6 billeder fra de første 14 år af mit liv. I dag er 14 billeder per dag mere normalt. Ikke? Jo, men Sten, der må jeg jo lige vil sige, at de unge er faktisk bedre til det, end vi er. Okay. Og jeg vil sige, så der er håb. Jamen, det er de. Og ja. De er faktisk meget, meget rå med det. Men det, som der er nu, som var også, da vi var unge, det er, at man bliver påvirket af afvisning. Altså, når man hører om, at der har været fest hjemme hos nogen, hvor man ikke var inviteret med. Når der, man kan se, der er nogen, der går og snakker sammen, og man bliver ikke inviteret med. Når, altså, hele det der med at være afvist, det er altid været ungdommens, hvad skal jeg sige, problematik. Det har altid gjort ondt. Ikke? Det har altid gjort ondt, og det gør det også i dag. Og derfor er det skønneste, det er, hvis vi forældre kan give dem det, at de faktisk aldrig er afvist af os. I det at sidde i nærheden af os, det må de gerne. Og det mener jeg faktisk er en vigtig ting i et forældreskab. Altså også moralsk, etisk, at der er et sted, hvor et barn har hjemme og har lov at komme, også langt ud af at være fyldt af den. Johan Alsø skriver, Bamsen til Lilleøre og hendes kirkegårdske liberale menneskesyn. Torben Vennelev, han vil afskaffe konfirmationen. Ja. Talerne og Lilleøre. Ja, jo. Men, ja. Så ja, let går det ikke, vil ja, jeg gerne nej, sige. Nej, det tror jeg heller ikke, du skal regne med, Torben. Men tak for... Jeg vil også sige, at hvis man skulle til at lave lovgivning om, hvor mange taler og hvor lange de må være ved en konfirmation, det går jeg ikke ind for, men det kunne godt være, jeg at, synes at ikke, det var godt. Jeg synes ikke, det var godt. Så slemt, altså. Det må jeg sige. Det var, jeg har nok gået til det forkerte konfirmation. Du skal i hvert fald under alle omstændigheder have mange tak, fordi at du kom her og var og blev vores sidste æren. Kvindelige gæst og, i programmet. Og som den sidste kvinde standing, så vil jeg sige tak til jer, fordi I har saftsus med lavet et dejligt berigende debatprogram til tiden, hele tiden. Tak for det. Tak skal du have. Men vi siger tusind tak for den, Rose. Og du er jo så i hvert fald af lytterne blevet nomineret til den allersidste fidusbams. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil lægge mit lod der. Men, vi skal slå op en lille pause. Ja, det skal vi. Og når vi er tilbage igen, så skal vi tale om konsekvenserne af en eventuel, og det er jo helt forfærdeligt at tænke på, en krig omkring Taiwan, eller om Taiwan, og de 23 millioner mennesker, der bor på den ø. Og det skal vi tale om med Jonas Parello Plesner, der er forfatter til en ny bog om det emne. Så kommer, så får vi søg af en anden bogaktuel forfatter, og det er økonomen Sigurd Næs Schmidt, der har skrevet en bog om globaliseringens gavnlige effekter for velfærdsstaten. Og det er lidt spændende at høre om lige nu, fordi de sidste par år her har det jo ellers været sådan, at globaliseringens vidunderlige hvem har egentlig fået gavn af det? Er det de rige, eller er det middelklassen, eller arbejderklassen? Ja, og der er nogen, der mener, at middelklassen er blevet den lille i det spil. Ja, og krigen i Ukraine og corona og alt muligt har fået folk til at tænke, eller regeringen også til at tænke, nej, den der med, at vi producerer i verden, hvor det er billigst, det er ikke måske holdbart i længden. Nå, det bliver interessant. Og så slutter vi med et ministerbesøg, nemlig udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, skal vi også huske at sige, der også er en af Socialdemokratiets ideologiske kuglestøber. Og hvordan går det egentlig med regeringsudlændingepolitik? Det skal vi have en snak om. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.